Informacji na mazurytobiznes.pl. Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 2 lutego, minęła godzina 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na Filipinach odnotowano pierwszą śmiertelną ofiarę koronawirusa z Chin. Uwaga kierowcy, w Lubuskiem są utrudnienia na A2 w kierunku Poznania. Maryla Rodowicz dziękuję słuchaczom Polskiego Radia, którzy wybrali Małgośkę przebojem 95-lecia publicznego nadawcy. Na Filipinach zmarł 44-letni mężczyzna, który przyleciał z Wuhan. Jest to pierwsza ofiara śmiertelna koronawirusa poza Chinami. W sumie od początku epidemii zginęło 305 osób. Pomoc chińskim władzom w sprawie wirusa powodującego groźne zapalenie płuc zaoferowały unijne kraje. Komisja Europejska poinformowała o wysłaniu 12 ton sprzętu ochronnego. Beata Płomecka. O pomoc do Unii zwróciły się Chiny, a Centrum Reagowania Kryzysowego w Brukseli wysłało informacje do państw członkowskich. Następnie Komisja Europejska zajęła się koordynacją wsparcia. W pierwszej natychmiastowej odpowiedzi kraje zebrały 12 ton sprzętu ochronnego, poinformował unijny komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarcic. Chodzi o ochronne kombinezony i maski. Zebrany sprzęt został już wysłany do Chin. Komisja Europejska zaoferowała dalszą pomoc, jeśli władze w Pekinie będą jej potrzebować. Ta sprawa była jednym z tematów rozmowy telefonicznej przewodniczącej komisji z premierem Chin. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zakażonych koronawirusem jest ponad 14 tysięcy osób na całym świecie. W Polsce do tej pory nie stwierdzono przypadku tej choroby. Według ostatnich informacji dziś przed południem mają wylądować we Wrocławiu Polacy ewakuowani z chińskiego Wuhan. Po powrocie wszyscy przejdą szczegółowe badania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje do kierowców o bezpieczną jazdę. Jak podaje, utrudnienia w postaci deszczu lub mrzawki występują w większości województw. Warto być ostrożnym, tym bardziej, że od rana doszło już do kilku wypadków. Między innymi w Lubuskiem zablokowany jest ruch w kierunku Poznania na 82 km autostrady A2 w powiecie międzyrzeckim. W wypadku busa zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych. Policja zorganizowała objazdy. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mają potrwać kilka godzin. Na razie nie są znane przyczyny wypadku. 76. rocznicę akcji bojowej Kuczera oddano hołd jej uczestnikom z oddziału dywersji bojowej Kedywu. Kwiaty złożono przy kamieniu pamiątkowym w Alejach Ujazdowskich w Warszawie, miejscu wykonania przez polski podziemny wymiar sprawiedliwości wyroku na dowódcę SS i policji dystryktu warszawskiego. Franz Kuczera był nazywany katem Warszawy. Sławomir Chojecki, syn uczestniczki akcji Marii Stypułkowskiej-Chojeckiej, pseudonim Kama, przypomniał, że przeprowadzeniem operacji zajął się oddział do zadań specjalnych Pegas Armii Krajowej. Był dowodzony przez cichociemnego kapitana Adama Borysa, pseudonim Dyrektor. W akcji zginęło lub zmarło od ran 4 uczestników. Miejsce to odwiedził też m.in. premier Mateusz Morawiecki. Co roku pamiętam o rocznicy wykonania wyroku na Kacie Warszawy. Dziś nie mogło mnie zabraknąć w Alejach Ujazdowskich, zatrzymać się na chwilę, pomodlić się, wspomnieć ten bohaterski czyn, napisał na Twitter, na Facebooku szef rządu. Premier zauważył, że odkąd dowódcą SS i policji w Warszawie został Franz Kuczera, drastycznie wzrósł terror wobec ludności cywilnej. Choć był pilnie strzeżony i ukrywał swoją tożsamość, sprawnie działające państwo podziemne wpadło na jego trop. Wyrok został wydany przez szefa Kedywu, pułkownika Augusta Emila Fildorfa Nila, dodał we wpisie premier. Piosenka Małgośka Maryli Rodowicz dostała najwięcej głosów słuchaczy w plebiscycie z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Wzięło w nim udział ponad 250 000 osób. Piosenka Małgośka wygrała też podobny konkurs na 80-lecie publicznego nadawcy, a także wiele innych plebiscytów. Maryla Rodowicz podkreśla, że na sukces Małgośki składa się tekst i muzyka. Ja myślę, że i muzyka Kasi Gertner, i słowa Agnieszki Osieckiej. Właściwie to jest smutna piosenka, bo to jest historia dziewczyny, która wybiera się za mąż, a tutaj nagle niestety ten narzeczony znika. I to się źle kończy, ale może przez to, że muzyka jest taka żywiołowa, to jakby umyka ten sens, że to jest smutna piosenka. Ta piosenka dodaje też otuchy dziewczynom, kobietom, żeby się nie przejmowały, a co tam, poszedł sobie. A na drugim miejscu w plebiscycie znalazł się utwór Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Na trzecim Cień wielkiej góry Budki Suflera. Piosenki, które zebrały największą liczbę głosów, zostaną na nowo zaaranżowane przez znakomitych kompozytorów Adama Sztabę i Krzysztofa Herdzina i zostaną zaśpiewane przez najlepszych polskich wokalistów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami niestety cały czas będzie padać w obszarach podgórskich. Również deszcz ze śniegiem, będzie od 5 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Świat z lotu Drozda. Dzień dobry, mówi Państwu Paweł Drozd. Dzisiaj do 9:00 czekają nas dwie pokaźne opowieści. Czasu mamy niewiele, więc krótko powiem tylko, że ta druga zabierze nas na Pacyfik, daleko na wschód od Australii. A ta pierwsza zabrzmi już teraz. Zaczynamy. Jednym z miejsc na naszej planecie, gdzie życie toczy się swoim własnym, osobnym torem, dzięki izolacji od reszty świata, są tepui. Majestatyczne płaskowyże, góry stołowe w Ameryce Południowej, które górują nad gęstymi lasami, osiągając nawet do 3000 metrów nad poziomem morza. Wciąż wiemy o nich niewiele, a dla rdzennych ludów Wenezueli czy Gujany te pui są ważnym elementem wierzeń i legend. Tam spędzimy teraz najbliższe minuty, ponieważ jest z nami doktor Mateusz Wrazidło, inżynier mechanik z Politechniki Śląskiej oraz botanik amator. Te dwie aktywności z powodzeniem, jak się okazuje, można połączyć w jedno. Zaraz szczegóły poznamy. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Co to jest Heliamfora heterodoxa? Heliamfora heterodoxa to gatunek reliktowej rośliny mięsożernej, która występuje na sawannach Gran Sabana w Wenezueli. Jak się okazało po jednym z naszych ostatnich wyjazdów, także na jednej górze w Gujanie, w obecnych kręgach hodowlanych kolekcjonerów roślin, chyba najbardziej rozpowszechniona we wszystkich kolekcjach, można ją zobaczyć nawet w Krakowie czy w Warszawie w ogrodach botanicznych. Co się okazało po pobycie w Wenezueli i krótkiej ekspedycji pod jedną z gór Stepui, doszliśmy do tego, że Heliamfora heterodoxa nie jest gatunkiem takim, za jaki ją uważaliśmy. I tutaj odkrywamy, ja przynajmniej odkryłem, świat istnienia, którego nie wiedziałem. Świat, po pierwsze, roślin mięsożernych. Dla mnie rosiczka to jest ten świat i na tym ten świat się kończy. Ale są ludzie, i ty do tych ludzi należysz, którzy są tak skoncentrowani na tym, żeby się tymi roślinami mięsożernymi zajmować, że są skłonni do tego, żeby wyjeżdżać na solidne wyprawy do Gujany czy do Wenezueli, żeby tych roślin szukać. Widziałem zdjęcia, które na twojej stronie internetowej się znajdują i tam można znaleźć mnóstwo przykładów tych roślin mięsożernych. Okazuje się, że ich jest naprawdę całkiem sporo. Może zacznijmy od tego, co to są rośliny mięsożerne, poza tym, że nie powinienem się do nich zbliżać bez rękawic. Tak źle z nimi nie jest, także pomimo tego, że nazywają się mięsożerne, jak widać, jest dość dużo ludzi, w tym ja, którzy nie tyle nie boją się do nich zbliżać, a nawet ryzykują wyjazdy w dość niebezpieczne miejsca, żeby ich szukać. Występują praktycznie na całym świecie. Jedynym kontynentem, na których jeszcze ich nie stwierdzono, jest Antarktyda. To są rośliny naczyniowe, to znaczy one są zbudowane w ten sposób, żeby móc swój posiłek, który chcą zwabić, w sobie zatrzymać. To są rośliny, które wyewoluowały w sposób taki, że zaadaptowały się do życia w niesprzyjających warunkach. Rosną na bardzo ubogich glebach, albo nawet w niektórych przypadkach bez gleby całkowicie. Wyewoluowały w takim kierunku, że bazują na zdobywaniu wartości odżywczych właśnie ze zwierząt. Nie tylko z owadów, jak się przyjęło tak ogólnie, ale są nawet takie gatunki, które są w stanie skonsumować szczury czy ptaki. Nawet widziałem dość zabawne eksperymenty, że ludzie próbowali albo maczać palec, albo wkładać na skórek w te pułapki. Konkretnie to chyba był dzbanecznik, taki rodzaj, który w Azji Południowo-Wschodniej występuje. No i niestety nawet rozpuszczenie tam jakiejś wierzchniej warstwy na skórka czasem zajmuje powyżej tygodnia, także... Zdążylibyśmy uciec w razie potrzeby. No jeżeli ktoś nie jest sparaliżowany, to raczej tak. Te rośliny mięsożerne, o których tutaj mówimy, to jest twój konik, twoje, no bardziej nawet niż hobby, bo to już jest taka daleko posunięta specjalizacja, mimo że zawodowo, profesjonalnie zajmujesz się inżynierią, mechaniką na Politechnice Śląskiej, jesteś doktorantem. I idąc tropem jednej i drugiej specjalizacji, czyli tej techniczno-mechanicznej i botanicznej, jeździsz do Wenezueli, do Gujany. W tej chwili masz pewne plany, żeby te dwie fascynacje, dwie profesjonalne działalności połączyć. O tym za chwilę, ale najpierw w jakim celu te wyprawy organizujesz? Mówimy o tych obszarach, gdzie występują te pujowe płaskowyże, o których mówiłem wcześniej. Zaczynałem od trochę innego terenu, bo od początku właściwie tej pasji, czyli gdzieś tam w 2003 roku, najbardziej fascynowały mnie dzbaneczniki, czyli te rośliny właśnie, które występują w Azji Południowo-Wschodniej. Szczególnie te gatunki z Borneo, z Mount Kinabalu, te górskie. No ale później, około roku chyba 2008, poznałem kilku ludzi, którzy byli wtajemniczeni w tematy związane z eksploracją tepuis w Ameryce Południowej. Byli to niemieccy pasjonaci, botanicy, też hodowcy, którzy właściwie od końca lat 80. organizowali ekspedycje w tamten rejon. Nie wszyscy z nich, a powiedziałbym, że nawet mniejszość, była profesjonalnymi botanikami, byli to pasjonaci, tak jak ja, którzy jeździli tam, dowiedzieli się o tepui z jakichś źródeł i zafascynował ich ten rejon także później praktycznie do wczesnych lat 2000, tam do 2004 roku. Organizowali tam regularnie ekspedycje, wynajmowali helikoptery w Wenezueli i w przeciwieństwie do takich typowych ekspedycji botanicznych, które idą gdzieś w góry i po prostu zbierają okazy herbaryjne czy kolekcjonują właśnie całą gamę roślin, które tam rosną, to oni skupiali się na takim poszukiwaniu bardzo wyspecjalizowanym, to znaczy mieli dostęp do jakichś starych zbiorów herbaryjnych czy jakichś notatek. No i wyglądało to jak takie trochę szukanie skarbów a la filmy z Indianą Jonesem. To znaczy było... Tylko szukamy nie skarbów w postaci diamentu, tak. Tylko w postaci roślinki, która może mieć 2 centymetry wysokości i rosnąć za skałą i ja mogę jej nie zauważyć. Tak, nie szukamy złotej figurki uciekając przed strzałkami lecącymi ze ścian i dużymi głazami, które mogą nas zmiażdżyć, tylko zapuszczamy się w las tropikalny, bądź też właśnie wynajmujemy helikopter, co bardzo często robili i na bazie tych wzmianek, które mieli, próbowali szukać tych konkretnych roślin. Przez te wszystkie lata, jak to robili, doszli do bardzo ciekawych wniosków. Na przykład, kiedy zaczynali to robić, heliamfor, czyli tego gatunku, o którym już wspominaliśmy, było znanych bodajże 5. Teraz jest ponad 20, bo doszli do tego, że obserwując konkretne populacje tych roślin, znaleźli pomiędzy nimi takie różnice w morfologii, w budowie, że doszli do wniosku, że to są całkiem odrębne gatunki. Teraz są odkrywcami. Teraz są odkrywcami. No i z tej pasji, która trwała wszystkie te lata, poznaliśmy nowe gatunki, więcej dowiedzieliśmy się o tych roślinach. Też dużo z nich trafiło właśnie do kolekcji na całym świecie, bo trafiały później do hodowli, czy to w ogrodach botanicznych, czy w prywatnych kolekcjach nasiona. Z tych nasion hodowało się te rośliny i później rozprzestrzeniały się one po kolekcjach po całym świecie. Dużo jest takich kolekcjonerów roślin, którzy zapuszczają się na kraniec świata w rejony naprawdę trudno dostępne, gdzie wymagany jest czas, wymagane są pieniądze, trochę szczęścia i ten zmysł poszukiwawczy, o którym ty mówisz. Wielu z takich ludzi, którzy właśnie przywożą z tych wypraw a la Indiana Jones, ale w wersji botanicznej, okazy do domowych, prywatnych kolekcji? To znaczy, jest to dość kontrowersyjna sprawa. Trzeba powiedzieć jasno, że bez odpowiednich zezwoleń przewóz roślin jest obostrzony ścisłymi regułami. Nie powinno się tego robić. No w tamtych czasach była to dość wolna amerykanka. Bardzo dużo ludzi to przywoziło. Stało się to bardzo dobrze nawet, no bo kwestie zagrożenia gatunków, wymieranie w obecnych czasach zmian klimatu, to są tematy, które znamy wszyscy. Dzięki temu, że jakimiś kanałami te rośliny dotarły do kolekcji, czy trafiły później do ogrodów botanicznych, no dzięki temu mamy kopię zapasową tych roślin i nawet jeżeli coś pójdzie nie tak w środowisku, to wiemy, że nie tracimy gatunku, tylko dalej go rozmnażamy. Może kiedyś wprowadzimy z powrotem do środowiska. Zaraz o tym będziemy rozmawiać. Państwa i moim gościem jest Mateusz Wrazidło. Wracamy za chwilę. Na areia da praia. Quero fazer colar de sandália. Esca W Trójce słuchają Państwo Świata z lotu Drozda. Wracamy na pogranicze Gujany i Wenezueli, gdzie z lasów wyrastają gdzieniegdzie majestatyczne tepui, płaskowyże, na których czas może nawet od milionów lat biegł swoim torem. I ze względu na fizyczną niedostępność na tepui do niedawna nikt nie miał szans dotrzeć, a życie roślin i zwierząt rozwijało się w izolacji swoim torem. To był i wciąż w dużej mierze jest osobny świat. To jest właśnie ten aspekt, który od czasu, kiedy pierwszy raz usłyszałem o tym rejonie świata, pochłonął mnie do takiego stopnia, że praktycznie od tego czasu, nawet jak próbuję, to nie jestem w stanie przestać o nim myśleć. Wyobraźnia działa. Wyobraźnia działa, kiedy już się tam było, i to nie jest tylko moja wersja, bo wersja wielu znajomych, którzy też tam byli. Kiedy człowiek jest pod tymi górami, a już szczególnie kiedy wyjdzie na tą górę, to jest to coś tak niesamowitego, że człowiek czuje się, jakby coś tam zostawił. Mamy sawannę, mamy u podnóża las deszczowy, no i wyrasta sobie znikąd na środku tego terenu ściana, która ma kilkaset metrów, ciągnie się kilometrami, no i mamy stół, który sobie stoi nie wiadomo skąd, stoi sobie właśnie od tych nizin. Pnie się tak wysoko, że środowisko na szczycie tego stołu jest czymś totalnie innym niż to, co znamy z podnóży. Przez to, ile czasu to środowisko było odizolowane, zachowały się tam stanowiska reliktowe, które przechowują gatunki totalnie unikalne na skalę świata. To są gatunki, które czasami, na przykład w przypadku niektórych płazów, taki gatunek żaby, Oriofrynella. Biolodzy doszli do tego, że to są organizmy, których najbliższe krewniaki występują w dzisiejszej Afryce. Tutaj właśnie widzimy, co ta izolacja zrobiła. Tam się czas zatrzymał. Tam się czas zatrzymał. To jest po prostu wyprawa do Jurassic Parku w prawdziwym świecie. To masz, tak to masz takie poczucie właśnie, że jesteś takim Indianem Jonesem w wersji botanicznej, jak się znajdujesz na szczycie tepui? No bo rozumiem, że dla ciebie roślinka wysokości kilku centymetrów, dla mnie zupełnie niezauważalna. Dla ciebie to może być bardzo istotny artefakt, który powoduje, że potem myślisz o nim całymi tygodniami. Znaczy, nie chciałbym tutaj używać jakichś porównań do Indiany Jonesa. No nie ma kapelusza, to jasne. Kapelusz akurat mam. jak tam to kapelusz jest, to jest dobry początek. Kapelusz jest, ale w ogóle nie biorę tego w takich kategoriach. Po prostu kiedy tam jestem, dla mnie obcowanie z taką formą przyrody to jest ciężkie do opisania. To jest obcowanie z formą świata, która gdzieś już tam dawno zaginęła. Najlepiej to chyba ujął mój znajomy, dr Andreas Wisuba z Niemiec, jedna z osób swoją drogą, która mnie bardzo zainspirowała do tych wypraw. Kiedyś powiedział mi, że tak całkowicie szczerze, pomijając aspekty naukowe, aspekty botaniczne tego odkrywania, powiedział, ja jestem fanem science fiction, a dotarcie na ten szczyt to jest najbliższe Star Trekowi, co możesz mieć w prawdziwym świecie. No i rzeczywiście to uczucie takie jest. Idzie się przez ten las wiele dni, ogląda się w miarę wzrostu wysokości, jak zmienia się ta przyroda, no ale potem jest ten ostatni etap, kiedy wchodzimy na ten szczyt stołu, że tak to ujmę, no i umysłowo nie jesteśmy w stanie przetworzyć tych wszystkich bodźców, które do nas docierają, bo jest to tak, jakby nas ktoś zrzucił na jakąś totalnie inną planetę. Zanim weszliśmy do studia, powiedziałeś, że kiedy tam jesteś i tych roślin mięsożernych jest tak dużo tam dookoła, nie to, że one czekają na ciebie, ale czekają na to, żeby je odkryć albo podziwiać, to, że wtedy czujesz się jak siedmiolatek w sklepie z zabawkami. Tak, tutaj jest właśnie ta różnica, że na przykład kiedy chcemy szukać tych roślin tutaj w Polsce, czy ogólnie w Europie, to są konkretne miejsca, gdzie one występują, ale to wtedy znajdujemy jeden, tam góra dwa czy trzy gatunki w jednym miejscu, a kiedy jest się na Gran Sabanie wenezuelskiej, nawet nie trzeba na szczyty tych tepui wchodzić, tylko już idzie się po samej tej sawannie. To tam dosłownie się w tych gatunkach depcze. Jeszcze kiedy dochodzi do tego fakt, że niektóre z tych roślin to są takie malucieńkie wręcz listeczki, które tylko gdzieś tam wystają z zatrawy, które mają po kilka milimetrów i za każdym krokiem widzimy gdzieś inny kolor, inny kształt, inny gatunek, no to rzeczywiście, jeżeli ktoś się na tym zna i wie, czego szuka i się tym pasjonuje, no to jest za duża ilość bodźców dla ludzkiego umysłu do przetworzenia, bo nie wiadomo na co patrzeć, nie wiadomo co fotografować, a za każdym krokiem jest coś ciekawego. No i gdybyśmy tak rzeczywiście chcieli się oddać tej wyprawie w całości i poświęcić jakiś czas każdej znalezionej rzeczy, no to te wyprawy by musiały chyba po kilka miesięcy trwać, bo nawet na jakimś... Można w tym utonąć. Można w tym utonąć. No zawsze jest ta pokusa, żeby gdzieś tam zboczyć z trasy, żeby coś więcej, bo gdzieś się tam widzi jakąś kępę roślinności, która wygląda ciekawie, no ale trzeba się jednak trochę zdyscyplinować, zbalansować ten czas tak, żeby osiągnąć cel. O ginących gatunkach zwierząt wiemy coraz więcej, bo to jest temat, o którym się już mówi od lat. Natomiast obok toczy się właśnie podobny proces, który dotyczy roślin. One również mogą być zagrożone i mogą też wymagać interwencji. Jesteś zaangażowany coraz bardziej w proces ratowania, przy okazji korzystając z umiejętności technicznych, inżynieryjnych. Tutaj kłania się twój doktorat, który robisz na Politechnice Śląskiej. Zamierzasz stworzyć, właściwie to już powstaje, takie mikrośrodowiska dla tych roślin mięsożernych, które są z jakiegoś powodu istotne i wartościowe, które są zagrożone, tak by one sobie mogły rosnąć w piwnicy. W piwnicy, dokładnie. Tak się to zaczęło i zacząłem się zastanawiać, jak wykorzystać tą wiedzę i te możliwości, jeszcze do tego dorzucając wykształcenie inżynierskie, które w międzyczasie uzyskałem. I jak mogę te tematy połączyć i jak zrobić coś, co przestanie być tylko hobby, a zacznie być czymś użytecznym, co zostawi jakiś ślad. I nie tylko traktować te rośliny jako jakieś tam małe skarby, które sobie... Nie tylko dla siebie, ale też dla innych. Tak, tak, żeby zrobić z tego coś użytecznego w dłuższej perspektywie. I tu przechodzimy do twojej piwnicy, w której znajduje się... Automatyczne tepui. Mikro tepui w piwnicy, mikro, w Katowicach. Tak, mikro tepui w piwnicy pod Katowicami, przeniesione z pokoju, który dzieliłem z bratem, którego bardzo pozdrawiam, który musiał wytrzymywać przez lata te dziwactwa wszystkie. I oglądanie komór roślinnych, które budziły go o godzinie 5 rano, kiedy się automatyczne oświetlanie załączało. Czy psujące się, warczące wentylatory, które tam próbowały jakoś wilgotność rozprzestrzeniać pomiędzy tymi chwastami. Czyli twój brat przez lata żył w takim małym tepui właśnie. Tak, tak, tak. Ja myślę, że nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie unikalne rzeczy ma dane oglądać. To jeszcze jedno pytanie na koniec. Jak się karmi rośliny mięsożerne, kiedy się ma już taką piękną mięsożerną kolekcję? No widzę, że masz wszystkie palce u rąk, więc chyba nie jest tak źle, ale... Nie jest tak źle. Powiem tak, brzmi spektakularnie, wygląda bardzo mało spektakularnie. Słuchamy. Spektakularnie wygląda to w przypadku gatunku muchołówki, która występuje w Karolinie Północnej. To jest ta taka jakby najbardziej ikoniczna roślina mięsożerna, która ma te pseudopaszcze, powiedziałbym, szczęki, które się zamykają, kiedy jakaś mucha na nich... Tak, dokładnie. No ale w przypadku heliamfor jest to trochę mniej spektakularne, bo heliamfora to jest de facto roślina protomięsożerna, także... Czyli nie zjada much ani komarów, które gdzieś tam nie ma brzęczą? Odgłosów gryzienia, nie ma odgłosów mlaskania. No, please. No, jest to dość nudne i... No, ale mówiłeś też, że są takie rośliny mięsożerne, które ptaki biorą na śniadanie. To jest głównie rodzaj dzbanecznik. Tutaj głównie wchodzą w grę gatunki takie jak Nepenthes raja, który rośnie na górze Kinabalu na Borneo, albo Nepenthes attenboroughii, odkryty przez mojego znajomego swoją drogą na Palawan na Filipinach. Rozmiar tych pułapek rzeczywiście jest tak pokaźny, że znajdowane są co jakiś czas w tych roślinach, czy to ptaki, czy gryzonie, czy jakieś mniejsze gady. Dzbanecznik w przeciwieństwie do heliamfory jednak jest w stanie wytwarzać dość wyspecjalizowane enzymy trawienne, także tutaj ten proces jest dość zaawansowany. Czyli te piski ewentualnie ze środka rośliny mogą się wydobywać? Może nawet tak. A jeszcze wspomnę tak na koniec, że niedawne dość odkrycie, gatunek też na Borneo rosnący Nepenthes bodajże hemsleyana, doszli badacze do tego, że rozwinął taką zależność symbiotyczną z jednym konkretnym gatunkiem nietoperza, że nawiązał jakby współpracę z tym gatunkiem nietoperza i ten nietoperz pomaga mu zdobywać, czy to właśnie owady. Nietoperz dostarcza roślinie jedzenie? A co ma w zamian? W zamian ma to, że wieczko zasłaniające pułapkę tej rośliny ma taką słodką wydzielinę. No i nietoperz może się tą wydzieliną posilić, ale najciekawsze jest to, że roślina wyewoluowała pod kątem swojej morfologii, tak że kształt tego dzbanka jest w stanie odbijać konkretną długość fali dźwiękowej, którą nietoperz do echolokacji wykorzystuje. Jeżeli to sobie człowiek wyobrazi, że roślina, czyli jakby grupa organizmów, które mamy za niskie, że taki stopień zaawansowania rozwoju może być w Królestwie Roślin, jest to coś niesamowitego jednak. Bardzo dziękuję. Mateusz Wrazidło, inżynier mechanik z Politechniki Śląskiej, ale też botanik amator w trakcie badania przez kolejne lata i tworzenia nowych środowisk mikrotepui gdzieś w piwnicach pod Katowicami. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Bailando con el fuego, jugando con el mar, cantando con el viento, llegar y no olvidar. El bambú se dobla pero no se parte, con el alma vacía no vamos a ninguna parte. En la Sierra Nevada voy a buscarte. Por la montaña, ábreme la puerta, mi niña bella. Estoy rodando por la vereda que va directo a tu corazón. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta. Estoy bajando por la montaña, ábreme la puerta, mi niña bella. Estoy rodando por la vereda que va directo a tu corazón. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta, mi niña, ábreme la puerta. Estoy bajando por la montaña, ábreme la puerta, mi niña bella. Estoy rodando por la vereda que va directo a tu corazón. Ábreme la puerta, ábreme la puerta. Ábreme la puerta, mi niña, ábreme la puerta. Estoy bajando por la montaña, ábreme la puerta, mi niña bella. Estoy rodando por la vereda que va directo a tu corazón. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta. Estoy bajando por la montaña, ábreme la puerta, mi niña bella. Rodando por la vereda que va directo a tu corazón. Ábreme la puerta, ábreme la puerta. Ábreme la puerta, mi niña, ábreme la puerta. Jeśli spojrzą Państwo na mapę Azji i Pacyfiku, na południowy wschód od Nowej Gwinei może da się tam dojrzeć wąski, podłużny kształt. To największa wyspa Nowej Kaledonii, terytorium zamorskiego Francji. To tutaj zatrzymamy się teraz razem z Karoliną Kanią, która, żeby nie było prosto, jest teraz w Pradze. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Etnolożka i antropolożka kultury, doktorantka od 5 już lat właściwie, związana z Nową Kaledonią, gdzie prowadziła wielomiesięczne badania a propos wpływu przemysłu turystycznego na ten rejon. Nowa Kaledonia, archipelag, właściwie jedna duża wyspa, ta, którą jesteśmy w stanie dojrzeć gołym okiem, jak patrzymy na mapę, ale wokół niej jeszcze jest 5, może 6, może 7 takich wysp wyraźnie mniejszych, ale jednak zauważalnych, plus podejrzewam całe mrowie pomniejszych wysepek. Tak, Nowa Kaledonia składa się z głównej wyspy Grand Terre, ale mamy również wyspy lojalności, czyli Uwe, Mare, Lifutige. Na samym południu jest malutka Île de Pin, na której ja mieszkałam i prowadziłam badania terenowe. Na północy mamy archipelag Belep, także jest to kilkaset wysp. Wiele z nich jest zamieszkanych, na wielu z nich wciąż nie ma prądu, bieżącej wody. Jedyna łączność ze stałym lądem to jest drogą telefoniczną. Na szczęście zasięg na większości tych wysp jest. No i poprzez łódki, które kursują, bo też nie na wszystkich wyspach są lotniska. I niecałe 300 tysięcy ludzi zamieszkuje cały rejon. W zasadzie tych ludzi jest tyle, co w Białymstoku, można powiedzieć. No i to jest jeden właściwie z ostatnich reliktów świata kolonialnego. Świata, który powinien pozostać jedynie na kartach historii, ale no nie jest jednak zupełnie światem byłym. Nowa Kaledonia nie jest niepodległym państwem. W roku 1853 na scenę wkracza Francja, dzielni wojacy wystawiają na maszcie francuską flagę i mówią, teraz to jest nasze. No i tak jest do dzisiaj. Ta sytuacja kolonialna Nowej Kaledonii jest dość skomplikowana i wciąż trwa. Ja mówię, że Nowa Kaledonia jest ostatnią francuską kolonią na Pacyfiku. Ten jej status jest dość specyficzny, bo terytorium od końca lat 90., kiedy podpisano porozumienia kończące wojnę domową pomiędzy Kaledończykami a Francją, te porozumienia pozwoliły uzyskać dość dużą autonomię, jednak wciąż to matka Francja, ta wielka metropolia, decyduje o tym, co się dzieje na Nowej Kaledonii. I dotyczy to wielu spraw mających wpływ na codzienne życie mieszkańców, a także kwestii dla mieszkańców najważniejszej, czyli właśnie niepodległości. W tym roku, 6 września, odbędzie się kolejne już referendum niepodległościowe i wszystkie decyzje dotyczące tego referendum podejmowane są w Paryżu. Kiedy Nowa Kaledonia trafiła pod skrzydła opiekuńcze Francji, czyli w połowie XIX wieku, to traktowana była przez ten kraj, przez Francję, tak jak wiele innych terytoriów zamorskich. To znaczy, co się dało wywieźć, to wyważono, a w rewanżu Francja przywoziła na wyspy więźniów na przykład. Więźniów na przykład Antoniego Berezowskiego, Polaka, który też trafił na Nową Kaledonię, uniknął kary śmierci, bo Berezowski chciał zastrzelić rosyjskiego cara Aleksandra II i w ten sposób odzyskać niepodległość Polski. Chybił, nie udało mu się, za karę właśnie został zesłany na Nową Kaledonię wraz z innymi więźniami, których było około 20 tysięcy. Też byli Arabowie wśród nich, prawda? To takie nieoczywiste, że Francja przewozi więźniów nie tylko z Francji, nie tylko Francuzów, ale właśnie chociażby Polaka i Arabów. Z innych francuskich kolonii. Ci Arabowie, zresztą tak jak Berezowski i wielu innych więźniów pochodzenia francuskiego, także zostali. Większość z nich została na Nowej Kaledonii, nie wszystkim udało się wrócić. I dzisiaj te kolejne pokolenia to są potomkowie tych więźniów, którzy wchodzili w relacje, w związki z wolnymi kolonizatorami, którzy przybyli na Nową Kaledonię budować tak zwaną Francję Południa, jak to pięknie brzmi. Byli sprowadzani na Nową Kaledonię mieszkańcy z innych wysp oceanii, na przykład z Wallis i Futuny, z Polinezji Francuskiej, czyli dwa inne terytoria zamorskie na Pacyfiku, z Vanuatu, dawniej francusko-brytyjskie kondominium w Melanesii. Z Azji również Wietnamczycy, Japończycy do pracy w kopalniach niklu, bo na Nowej Kaledonii znajduje się około 1/4 zasobów. Także dziś Nowa Kaledonia jest bardzo zróżnicowana kulturowo. Mamy właśnie zarówno Kanaków, czyli autochtonów. To są rdzenni mieszkańcy tych wysp, którzy w tej chwili właściwie chyba zaczynają być w mniejszości. Tak, dziś Kanakowie stanowią około 39% z tych około 280 tysięcy osób zamieszkujących Nową Kaledonię. Kanakowie, mimo że to jest rdzenna ludność tych terenów, to oni są też niejednorodni, to znaczy są wewnętrznie podzieleni na plemiona, na grupy, na klany. Co więcej, za tym podziałem też idą różnice językowe, więc to nie jest zwarta społeczność. Dokładnie tak. Język, który ich spaja, to język kolonizatora, język francuski. Na Nowej Kaledonii jest wiele języków. Sami Kanakowie porozumiewają się 28 różnymi językami, 11 dialektami. Wiadomo, że wiele z tych języków już wygasa. Jest coraz mniej osób, które się nimi posługują na co dzień, ale jest jednak wiele takich języków bardzo silnych, które są nauczane w szkołach jako języki dodatkowe, które można studiować na uniwersytecie, ale to jednak wciąż język kolonizatora ich spaja. Kanakowie mówią o sobie, tym, którym mogą zaufać, na przykład tobie, że tak właściwie no to bywają przekorni, bywają złośliwi, no czasami mogą komuś dopiec, ale generalnie to są dobrymi ludźmi, tylko trzeba umieć czytać to, jakimi są. Trzeba troszkę wyjść poza tę warstwę, którą widać tylko na pierwszy rzut oka, trzeba ich lepiej poznać i wtedy się okazują, że są fantastycznymi ludźmi. Na ile ta autorecenzja jest prawdziwa z twojego punktu widzenia? Jest tak, jak powiedziałeś, przede wszystkim trzeba ich poznać, trzeba dać sobie czas, żeby zbliżyć się do tej społeczności, czego wielu Francuzów nie robi. A to nie jest trudno wejść do takiej społeczności, jeśli się tego chce, czego ja jestem najlepszym przykładem, bo kiedy leciałam tam po raz pierwszy, nie znałam tam nikogo. I oczywiście obawiałam się tego, bo nasłuchałam się mnóstwo różnych historii, głównie od tych białych Francuzów, którzy w życiu nie byli w domu u żadnego Kanaka. I Kanaków ale uznają za no przepraszam za sformułowanie, ale to właśnie się odbywa w takim języku kolonizacyjnym, to znaczy za dzikusów uznają Kanaków. Niestety tak. Także dzięki temu, nieprawdopodobne, że jesteśmy w roku 2020, a tam się czas jakby zatrzymał. I że nie dajemy sobie szansy na poznanie drugiego człowieka, który żyje tak naprawdę obok nas i to my jesteśmy gośćmi u Kanaków, nie odwrotnie. Także dzięki temu, że mogłam spędzić tam w sumie ponad rok, mogłam żyć wśród tej społeczności, udało mi się lepiej poznać ich kulturę, ich zwyczaje. Oczywiście bywały trudne momenty, bo te przejawy rasizmu, które są bardzo często od strony białych, od strony Europejczyków, dotyczą również Kanaków, którzy też często reagują, ale myślę, że bardziej to jest w obronie. Tak ich nauczyła historia, że tak powinni się bronić i straszono mną dzieci na przykład, albo kiedy nie witano się ze mną, nie odzywano się do mnie, dlatego że właśnie jestem biała. Więc nawet jeśli nie pochodzę z Francji, z kraju kolonizatora, tylko z Polski, to jednak wciąż jestem biała i dla wielu osób jednak to był problem. Z Karoliną Kanią jesteśmy w Nowej Kaledonii i z Nowej Kaledonii teraz piosenka. C'est la France qui paye. To Francja płaci. Tak brzmi tytuł tej piosenki z Nowej Kaledonii. I w Nowej Kaledonii jesteśmy z Karoliną Kanią. Jeżeli mogę, to ja pozwolę sobie teraz na taki mały coming out. Otóż nie jestem szczególnym fanem Francuzów. Właściwie to można powiedzieć, że to jest jakaś taka mała fobia, chociaż mająca swoje wyjątki, bo na przykład lubię część muzyki tworzonej przez Francuzów. Ale jeśli miałbym wybrać miejsce w Europie, gdzie miałbym osiąść, no to Francja ewidentnie będzie na końcu listy marzeń. No i chciałbym się tej swojej małej fobii pozbyć, pracuję nad tym naprawdę. Tymczasem mam wrażenie, że twoje doświadczenia z Francuzami w Nowej Kaledonii to niestety moją fobię raczej nakarmią zamiast ją zmniejszyć. Już wspominałaś o tym, że wzory sprzed 150 laty wciąż tam są żywe. I jak słucham o twojej fobii, to tak sobie myślę, że chyba mam podobnie. I moi znajomi, którzy wiedzą, że od wielu lat jestem związana z Francją, że uwielbiam ten kraj. Spędziłam tam bardzo dużo czasu, no kilka lat, bo najpierw byłam na wymianie w liceum przez ponad rok, potem na studiach, teraz robię tam doktorat. To jednak właśnie ta fobia się powiększyła na Nowej Kaledonii po tym, co zobaczyłam i co usłyszałam i kiedy uświadomiłam sobie, że ten duch kolonializmu ciągle się tli niestety. Francuzi przyjeżdżają tam do pracy. Wielu z nich w ogóle nie obchodzi, że jest tam ludność, do której ta ziemia należy, którzy zostali pokrzywdzeni przez kolonizację, którzy mają swoje prawa, swoją historię, swoją kulturę. A wielu Francuzów po prostu to ignoruje i mieszkając na Nowej Kaledonii przez wiele, wiele lat, nigdy nie ma styczności z Kanakami. Jeszcze w latach 70. premier Francji Pierre Messmer nawoływał do tego w oficjalnych listach, żeby Francuzi, a także mieszkańcy innych francuskich terytoriów migrowali masowo na Nową Kaledonię, żeby doprowadzić do zwiększenia liczby przybyszów z Francji i zmniejszenia liczby autochtonów. To miało ograniczyć dążenia niepodległościowe, właśnie takie zabiegi demograficzne. Teraz o kulturze i o kuchni, bo jedno łączy się z drugim. Podstawowym elementem kuchni Kaledończyków, no przede wszystkim Kanaków, jest ignam. No w innych rejonach Pacyfiku nazywany czasami jamem. Tylko że ignam to nie jest tylko jedzenie, to nie jest tylko taki wyrośnięty, długi, potężny ziemniak. To jest symbol, wokół którego niemal cała kultura jest zbudowana. Ignam jest niezwykle ważną częścią kultury. Wokół uprawy tego warzywa zorganizowany jest cały rok zwyczajowy. Takim bardzo ważnym momentem w roku jest święto nowego ignamu, kiedy wykopuje się pierwsze dojrzałe ignamy i wszystkie plemiona z danego regionu spotykają się najpierw w kościele, kolejny wpływ kolonizacji, spotykają się w kościele, żeby poświęcić ignamy, a następnie jest ceremonia rozdzielenia tych ignamów. Jeszcze przed spotkaniem w kościele jest spotkanie w siedzibie wielkiego wodza. Wszystkie klany się tam spotykają. Każdy klan, każda rodzina przynosi ignamy. Następnego dnia jest poświęcenie i podział ignamów. To jest bardzo ważny element kultury, wymian zwyczajowych, które odbywają się z różnych okazji, z okazji ślubów, pogrzebów, narodzin, a także kiedy przychodzimy do kogoś z wizytą, tak jak u nas jest przyjęte, że jak idziemy do kogoś, to przynosimy bukiet kwiatów, butelkę wina czy wódki, tak samo na Nowej Kaledonii. Nie wypada przyjść z pustymi rękami. Mieszkańcy tradycyjnie przynoszą właśnie ignamy. Maty dawniej plecione przez kobiety, kanaczki dziś sprowadzane zazwyczaj z Chin, kawałki materiałów, tytoń. Ja kiedy przychodziłam, czy to do moich rodzin goszczących, czy jak już potem chodziłam na wywiady, to też za każdym razem robiłam taki gest zwyczajowy à la polonaise. Przywoziłam pamiątki z Polski, żeby też podzielić się moją kulturą, ale żeby pokazać im, że właśnie znam tę ich kulturę, ten ich zwyczaj, że jest to dla mnie ważne i oni bardzo to doceniali. Naprawdę często byli zaskoczeni i mówili mi, że rzadko się zdarza, żeby biali, zwłaszcza którzy są tak przyjazdem, czyli turyści, czy tam pracownicy sezonowi, żeby to respektowali. Otwierało mi to wiele drzwi. Ale zanim drzwi się otwarły, to musiałaś, podejrzewam, niejednokrotnie odbijać się od muru nieufności, od muru niezrozumienia. Musiałaś bardzo pracować nad tym, żeby może przestać być tym pagala, tym białym człowiekiem, który niesie ze sobą zagrożenie i żeby stać się osobą, z którą można porozmawiać i wejść w kontakt. Miałaś takie chwile zwątpienia, kiedy wydawało ci się, że się nie da tego muru przekroczyć? Myślę, że zapomnienie o tym, że jestem biała, było niemożliwe i zarówno dla mnie, jak i dla moich rozmówców. Na Île de Pin, czyli na tej wyspie na południu archipelagu, raczej nie miałam problemów. Ta wyspa też jest dość specyficzna, bo jej historia jest trochę inna niż historia głównej wyspy. Kolonizacja zupełnie inaczej tam przebiegła, była o wiele mniej agresywna i bolesna dla mieszkańców. Dlatego może są oni bardziej otwarci. Z kolei na głównej wyspie w wiosce Buraj, zresztą tam został zesłany Berezowski po odbyciu kary, tam dostał pole i tam żył do końca, do śmierci. W wiosce Buraj, która była jednym z pierwszych miejsc skolonizowanych na Nowej Kaledonii, było o wiele trudniej i zdobycie właśnie tego zaufania, o którym mówisz, zajęło mi wiele miesięcy, ponad pół roku, aż udało mi się umówić na pierwsze wywiady w plemieniu. I ja naprawdę już miałam chwilę zwątpienia, nie wiedziałam, co się dzieje, zwłaszcza, że Kanakowie nigdy nie odmawiają. Oni na każde moje pytanie o spotkanie, prośbę odpowiadali: tak, tak, tak, oczywiście, przyjedź, będę czekał, po czym przyjeżdżałam i nagle telefon wyłączony, osoby, z którą się umawiałam, nie ma, i tak kilkukrotnie. Zastanawiałam się, do ilu razy sztuka, jak bardzo mogę pozwolić sobie na nagabywanie kogoś. W pewnym momencie odpuściłam i to było bardzo dobre. Niedługo później zostałam zaproszona na ślub zwyczajowy w jednym z plemion i tam poznałam tych wszystkich ludzi, z którymi chciałam się umówić na spotkanie. Szefów plemion, różne ważne osoby. I wyobraź sobie, że po tym ślubie zwyczajowym po prostu wszystkie wywiady nagle zaczęły się organizować bez problemu. Wiem, że kiedy byłaś już w Europie z powrotem, w kraju, to dostałaś w prezencie ignam, czyli właśnie tę bulwę wielką, takiego mocno wyrośniętego ziemniaka. Zjedzony, czy jeszcze gdzieś na półce w takim specjalnym miejscu jest umieszczony? To musiałabym go jakoś dobrze zakonserwować. Nie, nie, ignam został zjedzony. Dostałam go pod koniec 2016 roku. To był ignam, który ja podarowałam jako gest zwyczajowy przed odjazdem wielkiemu wodzowi z Ildepę. I on powiedział: Karolina, chciałbym, żebyś ten ignam zabrała do Polski, żebyś pokazała rodzicom naszą tradycję. Powiedziałam: no, wielki wodzu, dziękuję, ale niestety nie mogę go zabrać, bo lecę przez Australię. A wiadomo, że w Australii jest bardzo restrykcyjna ta polityka, jeśli chodzi o wjazd do kraju, a że ja się tam zatrzymywałam, no nie chciałam ryzykować. I wielki wódz powiedział: Karolina, nie ma problemu, przywiozę ci ignam do Paryża. Wielki wódz był wtedy jednym z dwóch przedstawicieli Kaledończyków we francuskim senacie. Ja w to nie do końca wierzyłam, no bo któremu politykowi chciałoby się wieść wielkie warzywo zajmujące pół walizki. Kilka miesięcy później okazało się, że wódz słowa dotrzymał, także był to dla mnie niezwykle ważny gest, który wspominam do dzisiaj, zwłaszcza, że dowiedziałam się jakieś dwa tygodnie temu, że pan Ilarion Wondygu, właśnie wielki wódz z wyspy Sosen, zmarł, także już nigdy nie będę mogła go spotkać, ale jestem mu bardzo wdzięczna właśnie za ten gest, a także za wiele innych gestów i opiekę, którą mnie otoczył, jak byłam na wyspie. Poza tym wydarzyła się rzecz niesamowita, to znaczy polityk dotrzymał swojej obietnicy. Karolina Kania, etnolożka i antropolożka kultury, która od kilku dobrych lat bada Nową Kaledonię. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję i zachęcam Państwa do śledzenia tego, co wydarzy się na Nowej Kaledonii jesienią tego roku. A w nowym numerze kwartalnika Kontynenty tekst Karoliny Kani właśnie poświęcony Nowej Kaledonii. Ni toi ni fortune, je passe mon temps à faire n'importe quoi. Sur les pistes noires de préférence, quand le démon de la danse me prend le corps, je fais n'importe quoi. Tout va bien. Sur un jerk électronique, se nouent des amours ludiques. Vive la vie, c'est n'importe quoi. C'est la fête, c'est psychédélique. Me demande pas ce que je fabrique, je te répondrai. Automaton que t'aimais pas. Si tu reviens, n'attends pas qu'au bout d'une corde, mon corps balance. Vivre pieds nus sous la lune, sans foi ni toi ni personne. Je crois bien que je ferai n'importe quoi. Cinq minutes encore, à sable d'or près des dunes, je te raconterai n'importe quoi, ce sera bien.